Failures you blame me for. I'm moving on. I'm moving on. I'm moving on. I'm moving on. Mariusz Duda, jego Lunatic Soul z płyty Fractured Battlefield i Moving On. Taka to muzyka na tym najnowszym albumie zespołu. No, zespołu złożonego z jednego członka właściwie, bo to Mariusz Duda właśnie ukrywa się pod nazwą Lunatic Soul. Choć na tej płycie gra na wielu instrumentach, to na perkusji towarzyszy mu Wawrzyniec Dramowicz, na saksofonie w kilku utworach Marcin Odyniec, no i także w dwóch utworach pojawia się Sinfonietta Consonus Orchestra. Ale dziś akurat w Battlefield i Moving On nie było słychać ani saksofonu, a nie, saksofonu, ani orkiestry Sinfonietta Consonus. Mariusz Duda, Lunatic Soul, nowa płyta zatytułowana Fractured. I jak Państwo myślą, co teraz będzie? Oczywiście, diametralna zmiana nastroju. Płyta, którą znamy już od jakiegoś czasu z naszych spotkań w audycji Teraz Polskie. I mam nadzieję, że uda się zaprosić Annę Serafińską do audycji Mało Obiektywnie, do któregoś z naszych już raczej listopadowych spotkań z piątku na sobotę, abyśmy sobie mogli o tej płycie więcej porozmawiać także. Anna Serafińska, Chopin Trio. To jest ten najnowszy album nagrany w składzie przy mikrofonie Anna Serafińska, na fortepianie Rafał Stępień, na perkusji Cezary Konrad. Thank you. Anna Sarafińska i dwa preludia Fryderyka Chopina, C-moll, opus 28, numer 20 i E-moll, opus 28, numer 4. Rafał Stępień na fortepianie, Cezary Konrad na perkusji, czyli Chopin Trio. Nowa płyta Anny Sarafińskiej. Przeniesiemy się teraz, proszę Państwa, na koncert. Koncert, który odbył się niemal dokładnie rok temu, bo 6 października 2016 roku w tym największym studiu koncertowym Polskiego Radia, studiu imienia Witolda Lutosławskiego. A był to wieczór poświęcony muzyce i postaci Charlie'ego Haydena, wybitnego basisty, kompozytora, muzyka, który dla wielu instrumentalistów był mistrzem. Tym mistrzem był także dla Wojciecha Pulcyna, bo to Wojtek zaprosił do tego koncertu swoich znakomitych kolegów i koleżankę, jak będzie za chwilę słychać. Wykonali kilka kompozycji Haydena, ale także Ornetta Colemana. Sięgnęli po kompozycję tradycyjną, także jedną na zakończenie tego koncertu. To wszystko za chwilę będzie słychać. Przy mikrofonie Grażyna Augustik i zespół Wojciecha Pulcyna na płycie W hołdzie dla Charlie'ego Haydena. When the stars were strung, was the first song that was sung. Lighting up a world made for a boy and girl, and love was new as morning dew. The first song that I knew disappear, my darling first song I heard was the warbling of a bird. O Shenando. Na wiolonczeli Piotr Pulcyn. 8 lat. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Wojciech Pulcyn i przyjaciele na koncercie w hołdzie dla Charlie'ego Haydena. Grażyna Augustik, Tomasz Dąbrowski na trąbce w kilku utworach. Mateusz Śliwa na saksofonie tenorowym także w kilku utworach. Na fortepianie Kuba Stankiewicz, na perkusji Sebastian Frankiewicz i na kontrabasie Wojciech Pulcyn. Koncert w węższym składzie w środę najbliższą, czyli właściwie już dziś, jakby tak się uprzeć przecież, w miejscu Nowy Świat Muzyki. Tak się nazywa to miejsce. Nowy Świat Muzyki to jest dawna kawiarnia Nowy Świat, Róg Nowego Światu i Świętokrzyskiej o godzinie 19:30. Kwartet. Kuba Stankiewicz na fortepianie, Mateusz Śliwa na saksofonie, Sebastian Frankiewicz na perkusji i Wojciech Pulcyn na kontrabasie w hołdzie dla Charlie'ego Haydena. Tak to brzmiało na tym koncercie w Lutosławskim, a jak zabrzmi w środę w Warszawie w Nowym Świecie Muzyki, to przekonamy się o 19:30. Mam przygotowane 3 piosenki następne dla Państwa. Głos, który doskonale znamy. Głos, który nam towarzyszy już od lat. I data, o której wielokrotnie na antenie Trójki mówiłem, że to 31 lipca właśnie urodziny artysty. No i artysta przygotował dla fanów taki oto prezent w postaci nagrań gdzieś tam odnalezionych po latach, nagrań z różnych czasów i miejsc. Zebrał to wszystko na 2 płytach kompaktowych i płycie DVD. Ciesz się, że żyjesz i daj żyć innym, powiedział Bóg Boga. Nie pchaj się zbytnio i nie wyprzedzaj. Przed nami długa droga, powiedział Bóg do Boga. Przestrzegaj własnych swoich przykazań, tych, któreś ludziom darował. Nie kłam, nie kradnij i nie zabijaj, nie przeinaczaj słowa, nie przeinaczaj słowa. Jest miła knajpa przy naszym szlaku. Wpadnijmy na jednego. Przestań się pieklić, przestań nadymać i zostań moim kolegą. Bądź moim kumplem, bądź moim bratem. I trzymaj mnie pod rękę, żebyśmy mogli razem zatańczyć i śpiewać tę piosenkę, i śpiewać tę piosenkę. Ciesz się, że żyjesz i daj żyć innym, powiedział Bóg do Boga. Nie pchaj się zbytnio i nie wyprzedzaj. Przed nami długa droga, przed nami długa droga. zabijaj na ekranie, nie patrz na zabijanie. Litry czerwonej farby traktuj jak żywe skarby. Nie przerywaj życia jawnie lub z ukrycia. Składaj się z samej dobroci, a nie z powietrza i trocin. I niech cię smutkiem napawa każda rozruba krwawa. I nie bierz w niej udziału, bo umrzesz sam pomału. Zabić kogoś to znaczy umrzeć potem z rozpaczy. Nie zabijaj na ekranie, nie patrz na zabijanie, siebie nie zabijaj, bo to się z celem mija. I nie popełniaj grzechu przez wstrzymanie oddechu. Jak 50. Grzegorz Turnał i jego nowa płyta. Jak Państwo słyszeli być może, kiedy Grzegorz gościł w Trójce, Piotr Metz namówił go na krótką wizytę. Miał taki pomysł na uczczenie swoich 50. urodzin, żeby nie wydawać takiego najzwyklejszego zestawu typu The Best Of, ale poszperać w archiwach. No i jak słychać, piosenki także sprzed wielu lat na tej płycie. Na tych dwóch właściwie płytach kompaktowych i DVD. Dzisiaj trzy. Ciesz się, że żyjesz. Odjeżdżamy także z tego zestawu. No i jeszcze ta trzecia, Nie zabijaj na ekranie. Polecam Państwu serdecznie ten zestaw urodzinowy od Grzegorza Turnała, zatytułowany L. No i przy okazji powtórka z rzymskich liczb, prawda? Właśnie. Do końca naszego spotkania w audycji Teraz Polskiej zmierzamy nieuchronnie. Jeszcze jedna płyta przed nami. Płyta, z którą już się spotkaliśmy, ale jak mówiłem, do tego albumu na pewno będę wracał. No i tak jest dziś na zakończenie audycji. Kasia Pietrzko i jej trio z płyty Fortright Stories. Dwie kompozycje przed nami, Passaic Avenue i epizod pierwszy. Kasia Pietrzko na fortepianie, Corcoran Holt na kontrabasie, Piotr Budniak na perkusji, a my słyszymy się z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Zatem do usłyszenia w trójce, Mariusz Owczarek. Thank you. Punkt.